अपनी जय जिसे सुनने का अभ्यास। वो क्या बोले राम जय राम ना जिसके पास। रावण का मुख हार से यूं हो गया मलीन, मध्य दिवस का चंद्रमा जैसे आभाहीन। मंदोदरी जो हिताहित भली भांत समझती थी बोली, तुम राजा हो, प्रजा के विनाश को रोको। फिर वही मंदोदरी वही रावण लगी नीति के वचन सुनावन। किंतु मृत्यु जिसकी नियराई उसे नीति नहीं पड़े सुनाई। ये बात सिद्ध हुई रावण से कितने ही बीजारोपण से। बंजर में फसल न आनी है ने। लौट कर राम चरण गहिनी ने कहा, तुम प्रताप से मैं कौतुक बहुकीने। बिना छुए दस मुकुट गिराए, चार मुकुट तुम निकट पठाए। साम दाम दंड इन मुकुटों के नाम, इनके द्वारा शत्रु को विजय करो श्री राम। सुनत चतुर अंगद की वाणी, अति प्रसन्न भय सारंग पानी। जामवंत हनुमंत बुलाए, संग सुग्रीव विभीषण आए। प्रभु सबके संग मंत्रणा करे, रणभूमि में कैसे चरण धरे। अब क्या रणनीति बनानी है, अमर कहानी है। निपुण विभीषण ऋक्षपति कपिपति किया विचार, चार द्वार को घेरने जूथ बनाए चार। असुरों के लिए काल संदेशा लाया नया सवेरा। राम की सेना ने लंका को चारों ओर से घेरा। बजने लगे युद्ध के बाजे, योद्धा लगे गर्जने। पापी के ध्वज को ललकारा धर्मवान की ध्वज ने। श्री राम जी ने चारों दलों के संचालन हेतु सुयोग्य सेनापति नियुक्त कर दिए। सैनिक अपने अपने स्वामियों का जय घोष करते हुए रण प्रांगण में उतर पड़े। धर्म का अधर्म से, न्याय का अन्याय से छिड़ गया है घोर संग्राम। जीतने महासमर चल पड़े हैं वीरवर, कहते हुए जय श्री राम। लंका के दुर्गम दुर्ग पर चढ़े ऐसे वानर नहीं जैसे दुर्गा के सिंह हैं। रावण के योद्धा मिट रहे हैं ऐसे राम जैसे दीप ज्योति राक्षस पतिंग हैं। वानर भालू हुआ करके दानव दल पर करें प्रहार जूझ रहे रावण के योद्धा माया मंडित ले हथियार। भक्त भरी है राम के दल में रावण दल में शक्ति अपार गहरी होती जाए लड़ाई कोई भी नहीं माने हार। तीरों पर तीर चले वीरों से वीर भिड़े युद्ध न ले थमने का नाम जीतने महासमर चल पड़े हैं वीरवर कहते हुए जय श्री राम। वानर भालू असुरों पर भारी पड़ने लगे वे रण से पलायन करने लगे तो रावण ने कहा रण विमुखों के लिए लंका में कोई स्थान नहीं मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। नितरण में सैन्य हानि वंश हानि हो रही रावण की बुद्धि किंतु कुंठित हो सो रही। रणचंडी मुंडों की माला पिरो रही लंका की धरती को रक्त में डुबो रही। व्याकुल मंदोदरी आशंका से भरी सोच सोच रण का परिणाम जीतने महासमर चल पड़े हैं वीरवर कहते हुए जय श्री राम। देखते घटता असुरों का दल वीर अकंपन और अतिकाय चारों ओर हुआ अंधियारा ऐसी माया दई फिराए। एक को एक न पड़े दिखाई वानर भालू रहे अकुलाए अग्निबाण से दिया राम ने पल में माया तिमिर मिटाए। मायावी और मायापति में मायापति का ही पलड़ा भारी रहा। आधी सेना का हुआ एक दिन में संहार सचिव बुला करने लगा तब लंकेश विचार। रण में अब किसे भेजा जाए युद्ध किस प्रकार जीता जाए। रावण के नाना माल्यवान ने कहा युद्ध को यहीं रोक दिया जाए और विष्णु के अवतार श्री राम जी से समझौता किया जाए। रावण बोला नाना प्यारे हो गए हैं बल बुद्धि तुम्हारे मत ज्ञानी को सीख सिखाओ निज प्राणों की कुशल मनाओ। मेघनाद बोला रावण से कल जब लौटूंगा मेरण से गर्वित होकर कंठ लगाना विजय हार मुझको पहनाना। मेघ सा गरजता हुआ मेघनाद आ गया उसकी गर्जना से युद्ध क्षेत्र थर थर आ गया। कहाँ राम लक्ष्मण कहाँ राम लक्ष्मण जो बनते भगवान अंगद सुग्रीव कहाँ कहाँ हनुमान कहाँ हनुमान। कहाँ है विभीषण जो द्रोही निज भ्रात का सबसे पहला लक्ष्य है वही मेरे घात का। युद्ध में करूँगा शूर वीरों की नीत से देखता हूँ कौन जीतता है इंद्रजीत से। मेघनाद मायावी योद्धा लगा छोड़ने ऐसे बाण पंखों वाले नाग अनेकों जैसे भर के चले उड़ान। घायल होकर निर्बल होकर भाग चले वानर बलवान अपने दल को देख के विचलित हनुमत धाये काल समान।